Nie mieli oni nic wspólnego z kryzysem na Ukrainie. Ich śmierć to skandal, którego nie da się opisać. Oto co wiemy do tej pory. Samolot został zestrzelony rakietą typu ziemia-powietrze, odpaloną z terenów kontrolowanych przez wspieranych przez Rosję separatystów na terytorium Ukrainy. Wiemy również, że to nie pierwszy samolot zestrzelony we wschodniej Ukrainie. W ciągu ostatnich tygodni wspierani przez Rosję separatyści zestrzelili ukraiński samolot transportowy, ukraiński helikopter i przyznali się do zestrzelenia ukraińskiego myśliwca. Wiemy również, że ci separatyści otrzymują stałe wsparcie ze strony Rosji, w tym broń i szkolenie, także ciężkie uzbrojenie i rakiety przeciwlotnicze. Teraz musi zostać podjęte wiarygodne międzynarodowe dochodzenie w celu wyjaśnienia, do czego doszło. Rada Bezpieczeństwa ONZ wsparła takie dochodzenie i będziemy czuwali, by wszyscy jej członkowie, w tym Rosja, dotrzymali słowa. Aby dochodzenie było możliwe, Rosja i prorosyjscy separatyści oraz Ukraina muszą zawrzeć natychmiastowy rozejm. Nie wolno niszczyć dowodów. Zespoły dochodzeniowe muszą mieć dostęp do miejsca katastrofy, a ciała ofiar muszą natychmiast zostać zwrócone rodzinom. Reakcja prezydenta Obamy po zestrzeleniu samolotu malezyjskich linii lotniczych. Słowa mocne, zdecydowane, powtórzone jeszcze kilkakrotnie przez przedstawicieli USA. Ale co konkretnie może zrobić wspólnota międzynarodowa wobec sprawców tej zbrodni? W studio dr Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana. Witam pana, witam państwa. Może zatrzymajmy się na początek rzeczywiście przy słowach prezydenta Obamy. Szybka reakcja i rzeczywiście no, nie pozostawiająca chyba wątpliwości co do tego, co myślą Amerykanie na temat całej tej historii. Obama dość jasno ujął to, co myślę, nie chcę powiedzieć, że większość z nas, ale przynajmniej to, co w Polsce, to, co na Ukrainie się myśli, tak jak myślimy, że było, prawda? Że Rosjanie, że separatyści i że trzeba to szybko i sprawnie wyjaśnić. Bez owijania w bawełnę i co więcej, bez dodawania tego, co na przykład dodała, bo tu jest jakby główny punkt, prawda? To, co dodała wczoraj kanclerz Merkel, mówiąc, że oczywiście zbrodnia i ten, ale nie ma alternatywy dla dialogu, prawda? To jest to takie dwójmyślenie trochę tutaj niemieckie, natomiast u Amerykanów, u Obamy tego przynajmniej w tej chwili nie ma i myślę, że to jest cenny punkt. Też przedstawicielka Stanów Zjednoczonych w ONZ bardzo zdecydowanie znowu nazywała rzeczy po imieniu i tutaj tego dwójmyślenia nie ma. To znaczy zdaje się, że Amerykanie po prostu na jakiś czas przestają myśleć o Rosjanach jako realnych partnerach w dialogu międzynarodowym. Znaczy, ja myślę, że są trzy punkty, o których warto pamiętać, prawda? Jedno jest takie, że Europa, mam na myśli Unia Europejska, ma chyba pewien problem z przystosowania się tak psychicznie, mentalnie do logiki, do rzeczywistości wojennej. To wynika z tego, że myśmy jako Unia Europejska żyli przez kilkadziesiąt lat w pokoju i co więcej nie zajmowaliśmy się wojną, bo tym z definicji miały się zajmować Stany Zjednoczone i NATO, prawda? Amerykanie są w trochę innej sytuacji, bo oni prowadzili bezpośrednio działania wojenne różnego rodzaju. Myślę i o 11 września, kiedy na nich napadnięto i o tym, jak oni napadali na różne inne kraje. Pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że my nie jesteśmy... Wróćmy. Amerykanie nie są tak jak Europa, zależni od Rosji, chociażby w tej sferze ekonomiczno-gazowej. Oni mogą zerwać stosunki z Rosją i specjalnie na tym nie ucierpią. No więc trzeci punkt był taki, na czym oni mogą stracić? No oni mogą stracić na współpracy przy różnych takich palących kwestiach międzynarodowych, gdzie tak czy tak ta współpraca się układała lepiej czy gorzej, ostatnio gorzej, prawda? Rosja im jest potrzebna tylko czy aż przy różnych Syriach, Iranach, Afganistanach, ale to nie jest rzecz, ja bym powiedział, na tyle żywotna, jak chociażby ten nasz gaz, bo to nie jest coś, co wyborcy zauważą, prawda? Mhm. Że przestaliśmy współpracować z Rosjanami w kwestii Iranu. Będziemy mówić o tym, jak zachowują się ci główni gracze wobec katastrofy malezyjskiego samolotu, zestrzelenia malezyjskiego samolotu. To spróbujemy w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut, ale zacznijmy od Ukrainy. Relacja Piotra Pogorzelskiego. Ukraińskie władze od początku oskarżały separatystów o zestrzelenie samolotu. Później przedstawiały konkretne dowody. Pierwszym z nich był wpis jednego z wataszków, obywatela Rosji Igora Girkina, który pochwalił się zestrzeleniem ukraińskiego samolotu wojskowego dokładnie o tej godzinie, kiedy na ziemię spadł malezyjski Boeing 777. Gdy się okazało, że ofiarą ognia separatystów został samolot pasażerski, Igor Girkin zmienił swój wpis. Jego oryginał pozostał jednak w internetowych archiwach. W ciągu następnych kilku dni Ukraińcy zaprezentowali następne dowody. Służba Bezpieczeństwa ujawniła nagranie rozmowy telefonicznej, w której separatyści chwalą się wyrzutniami rakietowymi. Sława Bogu, dziś rano przywieźli Buk M, a to było ciężko. To właśnie z tej wyrzutni miał być ostrzelany malezyjski samolot. Jednocześnie minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow opublikował film, na którym widać transportowaną przez separatystów już w kierunku Rosji wyrzutnię Buk. Brak na niej jednej rakiety. Szef MSW przypuszcza, że to właśnie ona została wcześniej wystrzelona w kierunku malezyjskiego samolotu. Kierujący Służbą Bezpieczeństwa Walentyn Nalywajczenko żąda, aby Rosjanie ujawnili nazwiska trzech członków załogi kompleksu Buk. Sami terroryści wyraźnie mówią, że załoga przyjechała z Rosji wraz z samym systemem Buk, czyli byli to rosyjscy żołnierze. Służba Bezpieczeństwa poinformowała też, że na granicy zatrzymano dwóch Rosjan, którzy prawdopodobnie zajmowali się korektą celów w systemie rakietowym Buk. Jeden z nich miał przy sobie legitymację wojskową, gdzie jakoby była wpisana ta specjalizacja. Ukraińcy podkreślają, że wojsko nie wykorzystuje w strefie operacji antyterrorystycznej wyrzutni rakiet ziemia-powietrze, ponieważ separatyści nie mają lotnictwa. Wykorzystują je za to bojówkarze, aby strzelać do ukraińskich samolotów wojskowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I Piotr Pogorzelski jest w tej chwili z nami w Kijowie. Witam cię, Piotrze. Dzień dobry. Co się teraz dzieje na miejscu katastrofy? Najpierw mieliśmy deklarację separatystów, że pozwolą ekspertom z OBWE zbadać to miejsce. W tej chwili dochodzą głosy, że to nie jest możliwe. No to znaczy, to jest tak, że ekspertów wczoraj już wpuszczono tam na to terytorium, z tym, że wpuszczono na 75 minut. Dokładnie oni wtedy tyle byli, ale wpuszczono ich tylko na niewielką część tego miejsca, gdzie są rozrzucone szczątki samolotu i szczątki ofiar, na około 200 metrów kwadratowych, a te szczątki są rozrzucone na 25 kilometrach kwadratowych. Więc tak naprawdę separatyści pokazują im to, co chcą. Przy czym także są oskarżani przez ukraińskie władze o to, że nielegalnie wywożą stamtąd ciała. Wczoraj podobno wywieźli 38 ciał, które miały trafić do Charkowa. One w ostatnim momencie zostały przełożone do innego samochodu. Pod lufami karabinów zmuszono do tego strażaków i ratowników i te ciała miały trafić do Doniecka. No, mówi się też o tym, że separatyści szukają transportu, żeby wywieźć te duże szczątki samolotu, i też ukraińskie władze mówią o tym, że część tych dowodów i czarnych skrzynek jest w rękach separatystów i starają się oni je ukryć. Ale tutaj nie mamy jakiegoś dowodu ze strony służb bezpieczeństwa, że tak rzeczywiście jest. Nie ma zdjęć, czy też nie ma nagrań audio, tak jak w przypadku właśnie tych rakiet wystrzelonych w czwartek. A wojska ukraińskie jak reagują? To znaczy, czy wojsko nie jest w stanie dotrzeć do tego terenu i próbować jakby odbić go od separatystów, z rąk separatystów? No, separatyści twierdzą, że to jest dość głęboko w terytorium, wewnątrz terytorium przez nich kontrolowanego, więc z tego, co się orientuję, to żeby tam dojechać, trzeba przejechać parę posterunków ukraińskich wojskowych, a później już parę posterunków separatystów, więc oni tego terytorium dokładnie pilnują i wydaje się, że to jest niemożliwe, żeby jakaś miała być szybka akcja wojsk. Jeżeli to by miała być akcja wojsk, to raczej wątpię, żeby ukraińskich, chyba że jakichś oddziałów specjalnych we współpracy z krajami trzecimi, może wtedy by się to udało. Dziękuję bardzo. Piotr Pogorzelski w Kijowie, a w studio dr Andrzej Szeptycki. Panie Andrzeju, jesteśmy świadkami sytuacji, w której zorganizowana grupa przestępcza zestrzeliła samolot i nie pozwala przeprowadzić dochodzenia. Ta grupa jest chroniona przez Rosję. i świat praktycznie nic nie może zrobić. To jest dobra ocena, czy coś pominąłem? Świat na pewno nie ma pomysłu, co z tym zrobić. Zacznę od końca. Znaczy, możemy sobie wyobrazić przeprowadzenie tego śledztwa w taki sposób, żeby spełniało one standardy badania katastrof lotniczych? Ja nie jestem specjalistą od katastrof lotniczych, natomiast z tego, co się mówi, to w tej chwili są jakby trzy rzeczy, które trzeba zbadać. Trzeba oczywiście zbadać sam teren miejsca rozbicia się czy wylądowania tych resztek samolotu. Trzeba przesłuchać, otwieram duży cudzysłów, personel naziemny, czyli w tym przypadku tych ludzi, którzy być może prawdopodobnie zapewne strzelali. Tak. No i trzeba wreszcie zbadać, czy coś ciekawego się nie nagrało Amerykanom czy NATO w systemie rozpoznania, radary, satelity i tak dalej, prawda? Zacznę od trzeciego elementu. Ten trzeci element mamy, co mamy. Niektórzy eksperci mówią, że tam się raczej nic ciekawego nie nagrało. Inni eksperci wojskowi mówią, że mogło się coś ciekawego nagrać. No ale to jest coś, co musimy przejrzeć i tu akurat problemu nie mamy. W sensie albo coś będzie, albo nie, ale to możemy spokojnie wykorzystać, prawda? Natomiast jeśli chodzi o badania terenowe, no to po pierwsze słyszeliśmy, jak jest. O tym mówił pan redaktor Pogorzelski. Po drugie, tam, pomijając pochowanie ofiar, co oczywiście jest rzeczą z punktu widzenia moralności, tradycji chrześcijańskiej bardzo ważne, my się tam dość niewiele chyba dowiemy. No bo weźmiemy czarne skrzynki i prawdopodobnie dowiemy się, że samolot leciał, wszystko było dobrze i nagle coś ten samolot stuknęło i się skończyło, prawda? Te skrzynki nam nie powiedzą, że trafiła nas rakieta Buk, czy trafiło nas cokolwiek innego. W związku z tym, pomijając trudności tego śledztwa, myślę, że my się tam na ziemi też dość niewiele dowiemy, prawda? No więc pozostaje, raz jeszcze otwieram cudzysłów, ten personel naziemny, który, tak, nie wiemy, gdzie jest, nie wiemy, czy jeszcze jest na Ukrainie, czy wrócił, tak jak zdają się wskazywać, te nagrania do Rosji. Nie wiemy, czy chciałby rozmawiać ze śledczymi. Nie wiemy, czy mówiłby prawdę. Nawet nie wiemy, to też taka myśl się gdzieś pojawiła w mediach, czy jeszcze żyje, prawda? No, była taka historia, jak była olimpiada w Soczi, że jakieś tam kółko się nie zapaliło w czasie igrzysk, w czasie inauguracji igrzysk i potem ten, kto był odpowiedzialny za organizację tego show, już nie pamiętam, w wannie miał wypadek, no jakoś tak się dziwnie stało, jak u Kaczmarskiego, że przygoda go przykra spotkała i już potem nic z nim nie ma. Więc też nie możemy wykluczyć ten personel na ziemny, że już go nie ma, więc podsumowując, ja w przeprowadzenie śledztwa od A do Z, tak na zdrowy rozsądek w obecnych warunkach nie bardzo wierzę. Co ten wypadek znaczy dla polityki ukraińskiej w tym momencie? No, dla polityki ukraińskiej to jest, jak to mówią kolokwialnie, potencjalnie złapanie Pana Boga za nogi, prawda? O ile z punktu widzenia Rosji i separatystów to jest, znowu mówiąc kolokwialnie, strzelenie sobie gola, o tyle dla Ukraińców, jeżeli to się uda, ja nie chcę powiedzieć rozegrać, bo tutaj Ukraińcy mają stosunkowo niewiele do zrobienia, to czy oni mogą pokazywać dowody i oni to robią, niewiele więcej mogą zrobić, prawda? Natomiast mogą się wykazywać otwartością, wykazują. Pokazywać dowody, pokazywać, że te dowody się łączą jakoś. Oni bardzo, to jest bardzo ważne, że oni przedstawiają jedną narrację. I albo jest to genialna prowokacja, albo jest to prawda. Natomiast Rosjanie idą w bardzo różne kierunki, pokazują absurdalne hipotezy, zadają niektóre pytania bardzo słuszne, czemu on tam w ogóle leciał. Natomiast Rosjanie nie byli w stanie przez te dwa dni w tej chwili pokazać jakiejś jednej alternatywnej, spójnej narracji, prawda? U nas były dwie narracje a propos Smoleńska. Brzoza czy wybuch, trochę upraszczam, prawda? W tej chwili mamy jedną spójną narrację i drugie pytania mniej lub bardziej absurdalne. Chcieli zestrzelić Putina, prowokacja, przywieźli samolot z Pacyfiku Malezyjski, podłożyli. Wszystko po kolei. A więc dla Ukraińców to jest potencjalnie istotna szansa zyskania sobie większej sympatii, może nie sympatii, bo sympatię to mają, ale większego zainteresowania, większej wymiernej pomocy, zaangażowania. O, to jest możliwość przesłowko. Ze strony społeczności międzynarodowej i na tyle, na ile mogą, to wydaje mi się, że próbują w tej chwili z tej szansy skorzystać. Mówi pan o reakcjach w Rosji, to posłuchajmy. Maciej Jastrzębski zebrał głosy. Kilka godzin po katastrofie lotniczej prezydent Władimir Putin oświadczył, winne tragedii są władze w Kijowie, które prowadzą ekspedycję karną przeciwko własnemu narodowi. Chwilę później wezwał Ukraińców do zaprzestania rozlewu krwi. Jak można najszybciej powinny zostać wznowione kontakty między wszystkimi stronami konfliktu. Należy natychmiast przerwać działania zbrojne i rozpocząć pokojowe rozmowy. W podobnym tonie wypowiadało się wielu rosyjskich polityków, a także przedstawicieli oddziałów separatystów, sugerując, że malezyjski samolot zestrzeliła ukraińska armia. Tu wersje są dwie. Zestrzelili, bo chcieli skompromitować szlachetnych bojowników o wolność i prawa Donbasu. Druga. Polowali na samolot prezydenta Rosji Władimira Putina, ale się pomylili. Jest nam przykro, że rozpętano przeciwko nam informacyjną wojnę, oświadczył wiceminister obrony Rosji Anatolij Antonow. Wywołuje zdziwienie i gorycz, że niektórzy ludzie za granicą próbują grać tą tragedią. Już wskazują winnych, wytykając palcem Rosyjską Federację, rosyjskie siły zbrojne i bojowników z Donbasu. Wydaje mi się, że to kontynuacja informacyjnej wojny, którą od wielu miesięcy prowadzi się przeciwko Rosji. Tego typu wypowiedzi mają ogromny wpływ na opinię przeciętnych Rosjan. Wystarczy wyjść z mikrofonem na ulicę Moskwy i zapytać, kto zestrzelił samolot? Wydaje mi się, że to Ameryka jest odpowiedzialna. Amerykanie są tak bezwzględni i źli, że nie zważając na to, że w samolocie są obywatele Stanów Zjednoczonych, gotowi byli poświęcić ich dla własnych interesów. To prowokacja władz Ukrainy, bo im jest teraz na rękę obwiniać nas. Nie sądzę, żeby Rosja była nawet w najmniejszym stopniu winna. My nie jesteśmy zdolni do czegoś takiego. Nasz prezydent leciał samolotem podobnym do tego malezyjskiego. Oni jego chcieli zabić. Na pewno winna jest Ukraina i Poroszenko osobiście. Cóż, nic dodać, nic ująć. Taka jest opinia Moskwy i Rosjan. Z Moskwy dla raportu o stanie świata Maciej Jastrzębski. A w studio dr Andrzej Szeptycki. Orwell pisał o kłamstwie w polityce, Goebbels uprawiał kłamstwo w polityce. Orwell uczynił z tego materiał do analiz, do sztuki, Goebbels uczynił z tego instrument polityki, ale my chyba wchodzimy w jakiś nowy etap używania kłamstwa przez Rosjan. To, co się dzieje przez te ostatnie miesiące ta katastrofa, ta zbrodnia jakby w żaden sposób niczego nie zmienia. To znaczy staje się kolejnym kołem zamachowym kolejnej fazy kłamstwa. To jest coś, co było od dobrych paru, jeżeli nie parunastu, bo Putin od 15 rok już rządzi Rosją, co było spokojnie przygotowywane, prawda? Ograniczanie wolności mediów, zwłaszcza telewizji, bo powiedzmy sobie szczerze, że telewizja jest tym głównym w tej chwili jednak środkiem masowego przekazu, prawda? Zwalczanie szerzej organizacji pozarządowych, no wszelkich przejawów niezależności, prawda? Myśmy o tym wszyscy właściwie wiedzieli, prawda? Natomiast no nie to, żeby do komuś specjalnie, ja myślę przede wszystkim o przywódcach zachodnich, żeby to komuś specjalnie przeszkadzało, dopóki to nie było wymierzone w jakimś stopniu w nas czy w naszych partnerów, prawda? Dopóki to służyło tylko do umacniania systemu Putina, no to przyjmowaliśmy to z dobrodziejstwem inwentarza jako sprawę wewnętrzną. Natomiast w momencie, kiedy pojawiła się sprawa ukraińska, właściwie nawet nie Majdan, bo w czasie Majdanu to jeszcze tam był relatywny spokój w tych mediach, ale kiedy się zmieniła władza efektywnie od lutego, no to oczywiście rosyjskie media się nastawiły jednoznacznie na ten dyskurs o faszystach, ekstremistach, banderowcach w Kijowie, o potrzebie wyzwolenia pomocy Krymu. No i teraz, jak pan mówi, jest to kolejny etap, natomiast problem polega na tym, że chyba myśmy dopiero teraz właściwie zaczęli bardziej masowo, mówię również o obecnych w tym studiu, prawda, włączać telewizję rosyjską i patrzeć, co tam o nas właściwie tak na co dzień mówią. No bo dopóki mówili o tym, że Putin jest wielki, no to właściwie to raz jeszcze mało kogo przejmowało, prawda. Natomiast jak się w tej chwili patrzy, to rzeczywiście oczy się robią szeroko otwarte, bo ja myślę, że czasów radzieckich tej skali chwilami mijania się z prawdą nie mamy. Jeszcze kontynuując te różne hipotezy, o których była mowa z Moskwy rosyjskie, to na jakiejś stronie typu demotywatory widziałem jeszcze jedną, która, ja bym powiedział, podsumowuje całość. Mianowicie to była hipoteza, która mówiła, że z raportu, który Mac już wstępnie przygotował, Maca Nodiny, wynika, że malezyjski Boeing rozbił się o taką wysoką brzozę, która miała 10 kilometrów wysokości. To jest i śmieszne, i smutne. Oczywiście przede wszystkim smutne. Natomiast chyba najsmutniejsze jest to, że niektóre wersje i niektóre interpretacje rosyjskie są rozważane w sposób poważny. To znaczy w momencie, kiedy Putin, przechodząc do kontrataku, zaczyna mówić, że winę ponoszą Ukraińcy, no to pojawiają się głosy: hola, hola, zaraz. No, może rzeczywiście oni powinni kontrolować teren nad swoim terytorium i w związku z tym część winy również na nich spada. No, to wie pan, to jest pytanie z serii, czy żona odpowiada za to, że ją mąż bije, prawda? Że może powinna była być bardziej uległa. Więc myślę, że to możemy zostawić, prawda? Co do innych pytań, które zadają Rosjanie, ja bym powiedział, że no, oczywiście jest zasadne pytanie, wydaje mi się, nad którym się możemy zastanawiać, zwłaszcza jako, że nie jesteśmy specjalistami od prawa lotniczego. Dlaczego ten samolot tam był? Prawda? Bo faktem jest, dlatego, że mógł. Odpowiedź pewnie brzmi: dlatego, że mógł, dlatego, że dostał pozwolenie międzynarodowe na to, żeby przelecieć tym korytarzem. Jasne, prawda? Tylko w dalszym ciągu trzeba się zastanowić, może trzeba zmienić mechanizmy, a może trzeba kogoś bardziej uczulić na to, prawda? No faktem jest, że wszyscy mniej więcej wiemy, co się dzieje na wschodniej Ukrainie i myślę, że również wiedzą to i Holendrzy, i Malezyjczycy. Natomiast ten samolot tam leciał, prawda? Aczkolwiek równie dobrze, no ja pół roku temu jeszcze, faktem jest, że zanim się pojawiła państwo islamskie, no, leciałem pół roku temu samolotem nad Irakiem, prawda? I się właściwie niespecjalnie przejmowałem tym, że na wysokości 10 tysięcy metrów lecę nad Irakiem, mimo że tam pewnie też jeden czy drugi mają zestawy lepsze czy gorsze przeciwlotnicze, bo ktoś jak wsiada w samolot, to zakłada cywilny samolot. Taki pasażerski, no to zakłada, że wszystko jest w porządku i że o jego bezpieczeństwo dbają. Natomiast no tutaj ja bym powiedział, z jednej strony separatyści i z drugiej, którzy właściwie żadnych takich standardów międzynarodowych, prawda? To nie jest klasyczna wojna z prawem wojennym, które wszyscy respektują, nie przestrzegają. Z drugiej strony dostali do ręki zabawkę, jaką był ten Bóg. Nie bardzo zdaje się umiejąc jej obsługiwać, bo to jest problem, prawda? To jest system, który w zamierzeniu ma no tu dokładnie... sugestia, słyszeliśmy z Kijowa, sugestia jest taka, że to mogli odpalić po prostu rosyjscy żołnierze, którzy razem z tym Bukiem przyjechali na tej platformie. Mogli odpalić, natomiast w dalszym ciągu mogli też odpalić w kierunku pierwszego, co się rusza. Jakby założenie tego systemu jest takie, że on działa w ramach całego systemu obrony przeciwrakietowej. I on jest w stanie dokładnie, znaczy nie on, ale operatorzy, prawda, są w stanie dokładnie namierzyć, w kogo chcą wystrzelić. Oni wiedzą, w kogo strzelają. I jakby takie jest założenie. Natomiast jeżeli weźmiemy sam pojazd bez systemu radarowego, naprowadzania i tak dalej, no to trochę tak jak posadzić małpę przy komputerze. No, ktoś zobaczył jakiś samolot na tym lokalnym, tym przycisnął i zestrzelił. No. To mówimy o tym, mówimy o wymiarze rosyjskim, wymiarze ukraińskim. Oczywiście fakt, że wśród ofiar jest tylu obywateli krajów trzecich, krajów innych, Australii, Holandii, powoduje, że ta katastrofa ma wymiar międzynarodowy. Posłuchajmy reakcji europejskich. Beata Płomecka. Po katastrofie malezyjskiego samolotu były oficjalne oświadczenia przedstawicieli Unii Europejskiej, które sprowadzały się do jednego – apelu o międzynarodowe śledztwo. A podczas nieoficjalnych spotkań z unijnymi urzędnikami można było usłyszeć, że trzeba poczekać na wyjaśnienie przyczyn katastrofy i na niezbite dowody. Wyglądało to tak, jakby właściwie nic się nie stało, jeśli chodzi o relacje Unii z Rosją, do której wielokrotnie Bruksela apelowała, by nie dostarczała broni separatystom. Na pytanie, czy nadszedł moment na surowsze kary dla Rosji, wysocy rangą unijni dyplomaci odpowiadają, że przecież prace nad sankcjami toczą się swoim rytmem. Na środowym szczycie w Brukseli Unia postanowiła uderzyć w rosyjskich oligarchów i firmy wspierające władze na Kremlu. I najpierw trzeba dokończyć pracę nad tymi sankcjami, a potem myśleć o innych. Ale wczoraj po południu okazało się, że ten spokój niektórych eurokratów nie udzielił się wszystkim, bo część państw zaczęła jednak naciskać na szybsze decyzje. Podobno spotkanie ambasadorów 28 krajów było bardzo emocjonalne. Przedstawiciele państw Europy Środkowo-Wschodniej mieli pytać pozostałych, co jeszcze musi się zdarzyć. zdarzyć i do jakich tragicznych wypadków musi dojść, by Unia przejrzała na oczy i zdecydowała się działać szybciej. Padały też apele o przejście od sankcji dyplomatycznych nakładanych na Rosję do gospodarczych. Do tej pory na uderzenie w rosyjską gospodarkę nie zgadzały się kraje, które prowadzą interesy z Moskwą. Pytanie, czy zmienią teraz zdanie? No i jeszcze jedno pytanie. Czy sankcje to wszystko? Czy w Brukseli rozpoczną się rozmowy o wsparciu wojskowym dla Ukrainy? Tak odpowiada Peter Spiegel, szef brukselskiego biura Financial Times. Myślę, że Zachód teraz właśnie stoi przed takim wyborem i musi odpowiedzieć na to pytanie. Dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy ograniczało się do pomocy finansowej, gospodarczej i wykluczało dostarczanie śmiercionośnej broni. Czy to wystarczy? Po katastrofie będą pojawiać się coraz częściej komentarze, że nadszedł czas na ciężką broń. Ukraińcy nie są w stanie rozprawić się z separatystami, którzy dostają ciężki sprzęt, między innymi z Rosji, co umożliwiło im zestrzelenie samolotu. Ale dyskusja o wsparciu militarnym będzie musiała się toczyć w krajach członkowskich, bo przecież nie w Unii, która nie ma kompetencji w sprawach wojskowych. Obserwując dyskusję w Unii na temat nakładania sankcji na Rosję i zaostrzenia tonu, co zabrało wspólnocie dużo czasu, wydaje się, że do wsparcia wojskowego jeszcze długa droga. Nie wiadomo, jak w tej całej dyskusji będzie zachowywać się Holandia, najbardziej poszkodowana. Do tej pory była ona w grupie tzw. gołębi, które nie zgadzały się z jastrzębiami i nie chciały uderzać mocno w Rosję. Z Brukseli dla raportu o stanie świata Beata Płomecka. Nie wiadomo, jak zachowa się Holandia, nie wiadomo, jak zachowa się Australia, nie wiadomo, jak zachowa się Malezja. Wiemy, że Stany Zjednoczone mają sztywne stanowisko. Czy należy oczekiwać jakichkolwiek istotnych zmian w polityce Unii Europejskiej i poszczególnych krajów? Poszczególnych krajów myślę, że tak. Unia Europejska nie jest pewna, czy przejdzie do tego trzeciego stopnia sankcji ekonomicznych, takich całościowych, natomiast bardzo możliwe, że z większym entuzjazmem i szybciej zacznie wdrażać te, niektórzy mówią o sankcjach takich dwa poszerzonych, dwa plus, prawda? I o tym już zresztą się znalazły wzmianki to co było w relacji z Brukseli po spotkaniu Rady Europejskiej, gdzie tam się mówi o obcięciu funduszy na współpracę z Rosją. No, przydałoby się też przynajmniej wybrane firmy rosyjskie, to co Amerykanie zrobili, już też obłożyć sankcjami. Natomiast jedna uwaga a propos relacji z Brukseli i szerzej. To nie jest tak, że Unia Europejska nie ma kompetencji wojskowych. Mamy kiedyś europejską, teraz zwaną wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony i w jej ramach są organizowane różnego rodzaju misje wojskowe, głównie o charakterze operacji pokojowych, misji humanitarnych, etc. Natomiast Unia Europejska w tej kwestii ma pewne instrumenty, tak jak NATO zresztą, które już w latach 90. działało na Bałkanach i nie mówi o wojnie z Jugosławią, Kosowo, ale mówię powiedzmy o Bośni, Macedonii. I w związku z tym, gdybyśmy mieli do czynienia z takim samolotem, który zestrzelili, ja mówię zupełnie hipotetycznie, somalijscy piraci, prawda? No to wtedy bardzo prawdopodobne byłoby to, że jedna czy druga organizacja wspólnie sformułują misję, która miałaby na celu, zresztą takie misje funkcjonują w takich wrażliwych miejscach na Światowym Oceanie, w szczególności tam w okolicy właśnie Somalii, która miałaby na celu zabezpieczenie takiego obszaru. To nie byłaby koniecznie misja, która miałaby na celu spacyfikowanie Somalii, wyzwolenie Że jest możliwe przynajmniej teoretycznie stworzenie takiej misji ze strony Unii Europejskiej? Znaczy, to co mówię, to że są instrumenty i że są w tej kwestii pewne doświadczenia. Natomiast myślę, że biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny i to, że nie mamy doświadczenia z somalijskimi piratami czy z afgańskimi talibami, prawda? Tylko z 11 Rosją. Września. Tylko z prorosyjskimi separatystami wspieranymi przez Rosję, to niestety użycie tych instrumentów, czy to unijnych, czy natowskich, bo jakby to jest drugorzędne w tym momencie w dyskusji, prawda? Wydaje się niestety mało prawdopodobne. Jeszcze krótko, czy to jest moment, kiedy takie kraje jak Polska, Szwecja, Wielka Brytania, kraje nie tyle dążące do konfrontacji z Rosją, ale dążące do tego, żeby Europa mówiła jednym silnym głosem i sprzeciwiała się obecności Rosji na Ukrainie. Czy to jest moment, kiedy te kraje będą miały większy wpływ w Unii Europejskiej? No na pewno to jest takie, to brzmi strasznie cynicznie, co mówimy, ale kiedy się takie window of opportunity, takie okienko możliwości dla naszej polityki, tak jak dla ukraińskiej, pojawia, bo rzeczywiście ten wstrząs we wspólnocie międzynarodowej jest duży. Media zachodnie, no to trafiło, już to nie dziwne, na pierwsze strony gazet i w związku z tym no trzeba tę bardziej zdecydowaną, tak jak my to widzimy tu w Polsce, czy w krajach bałtyckich, czy w Szwecji, politykę lobbować. Dziękuję bardzo. Doktor Andrzej Szeptycki z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościem. Dziękuję pięknie. واحد اثنين واحد اثنين واحد ذاتي جاي لعنك وانا هنا مع اخواتي بعرفوا حالي انا هو ذاتي محمود من الام دبليو اور منهم ببلش من كل الجهات ماشي وسحب معاي كل الاوقات بضلني اكافع دبو بكل الاوقات يوم بالذات هالايامات لما بكون ماشي بالشارع بيجي لي هالعدو فاتح لي صدره فارع داري سارع لعندي شو بدي اطلب الهويه بتطلع عقاميه وبشوفها عربيه بتبقى معه عصبيه ببلش يسالني اسئله شخصيه بيقول لي انه انا مشبوه بعمليه ارهابيه بس القصة هنا ولا خاصة فيي قضية عنا عنصرية صهيونية ضد العربية عشان هيك لما بتشوفني بكون ماشي بالشارع المرة الجاي تحاول جدي فيني بن آدم زي اللي حاول لا يفهم يو أنا عربي عم بحاول أعيش وإفهم كيف ما تفهم ما تضايقنيش أنا عربي عم بحاول أعيش بلدت بحالي متستفيدنيش خلاص بتقولي أنا عربي عم بحاول أعيش وإفهم كيف ما تفهم ما تضايقنيش أنا عربي عم بحاول أعيش بلدت بحالي متستفيدنيش لك أنا عربي عم بحاول أعيش ما تضايقنيش ما تلحقنيش ما تراقبنيش ما تفتشنيش بحشتك إنك بدك تلاقي معادي الحشيش يو شو بدك منه من أخواتي لما عايش ببلادي وما خلقوا عاشوا جدوا جدادي جدادي حقوقي مش ماخذها نكمل بحياة العادي بيجي لي هالغريب وبيطلع كمان عليه بالعالي طب شو بدي أعمل يا ربي بهاي الحالي لما العرب دول الخوان بوقفوا مع عدائي خصوصا عربة 48 كيف وضعين يوم عايشين متفرقين مختلفين مع بعض مش واقفين MWR Palestyńscy raperzy z zachodniego brzegu, za chwilę Bliski Wschód i kolejna wojna. Trwa ofensywa izraelskich wojsk lądowych w Strefie Gazy. Po 10-dniowej wymianie ognia między Izraelem a Hamasem wojska Izraela wkroczyły na północ strefy. W mieście Gaza jest nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Witam cię, Wojtku. Dzień dobry, witam. Pomówmy o ludzkim wymiarze tej wojny. Ponad 300 zabitych, w ogromnej większości palestyńscy cywile. 50 tysięcy, jak mówi ONZ, zmuszone opuścić domy. Tak, i te 50 tysięcy to są ludzie z tych terenów najbardziej bombardowanych, którzy uciekają na przykład tutaj do miasta Gaza, bo tu jest stosunkowo bezpiecznie, z naciskiem na słowo stosunkowo. Oni zazwyczaj chronią się w szkołach prowadzonych przez ONZ, bo jest domniemanie przynajmniej, że Izrael takich szkół właśnie nie zbombarduje. Ja przed chwilą dosłownie wróciłem z jednej z takich szkół w Gazie. To jest szkoła wielkości, no trudno mi powiedzieć, w tym budynku jest 20, może 30 klas i w każdej klasie mieszka jedna albo dwie rodziny po 30, 40, 50 osób. Proszę sobie wyobrazić, że w takim budynku mieszka mniej więcej w tej chwili 1200 osób. To jest niewiarygodne. Tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo część z tych ludzi jest w mieście, robi zakupy, jedni przychodzą, drudzy wracają, ale w nocy i wieczorami to wszystko widać, kiedy wszyscy są na miejscu, tam panuje po prostu potworny tłok. Ci ludzie mają do dyspozycji, nie wiem, pół metra kwadratowego na osobę może mniej więcej. Nie mają nic, bo najczęściej jak stali, tak uciekli. Niektórzy mają dokumenty, pieniądze i nawet tego nie mają. I rozmawiałem tam z ludźmi. Spotkałem między innymi tam 84-letniego Abida. To jest Palestyńczyk, który mieszkał na północy i który przez 46 lat mieszkał w swoim domu, z którego teraz musiał uciekać. Wczoraj rodzina zawiozła mnie na chwilę do mojego domu, ale dom został zbombardowany. Płakałem, gdy to zobaczyłem. Mieszkałem tam od 46 lat. Teraz pomóc może mi już tylko Bóg. I takich historii jest więcej. Zresztą każda z tych historii, każda taka rodzina ma swoją historię, wstrząsającą i dramatyczną zupełnie historię. Kiedy się dłużej w takiej szkole pobędzie, to no, naprawdę wychodzi się z bólem głowy. Ten ból głowy zresztą to nie są tylko szkoły. Wystarczy pojechać do szpitali. Szpital Shifa, taki najbardziej znany szpital w Gazie, też w centrum, przeżywa oblężenie. Lekarze nie wychodzą z pracy. Tam cały czas przywożeni są karetkami albo cywilnymi samochodami przywożeni są ranni. Czasami to jest tak, że podjeżdża jakiś rozpadający się samochód, bo po takim ataku ktoś został ranny i po prostu sąsiedzi czy rodzina wsiadają w auto i wiozą, nie czekają na karetkę, po prostu wiozą tego człowieka tam na miejsce. Jeden z norweskich lekarzy, który tam pracuje, mówił mi o tym, z jakimi ranami ci ludzie tam przyjeżdżają. Mamy tu do czynienia ze wszystkimi rodzajami ran. Poparzenia, rany od odłamków, amputacje nóg, ale także te najokropniejsze, zwłoki bez głowy albo ciała przecięte na pół. Dramatyczne obrazy w Gazie, Wojciech Cegielski. Wojtku, jak wygląda ta operacja od strony izraelskiej? Bo jak rozumiem, jak widać ze zdjęć, Izraelczycy właściwie są ciągle na granicy, nie posuwają się do miasta Gaza, prawda? Tak, i to jest w tej chwili największa zagadka, co dalej zrobi Izrael, bo rzeczywiście z tego, co widzimy w przekazach telewizyjnych, również tutaj w Gazie, bo tutaj wszyscy siedzą non-stop przed telewizorami albo przy internecie, żeby sprawdzić te doniesienia, żeby wiedzieć, co się dzieje, ewentualnie dowiedzieć się, czy może być tak, że ich dom też zostanie zbombardowany. Te wojska rzeczywiście są gdzieś na granicy. Dzisiaj był taki dosyć spory incydent, kiedy to islamiści z Hamasu przeszli na stronę izraelską przez taki tunel pod ziemny wykopany przez siebie i tam doszło do wymiany ognia takiej bezpośredniej. Po prostu strzelali do izraelskiego wojska, a wojsko izraelskie strzelało do nich. Te wszystkie czołgi, pojazdy, transportery opancerzone, które są na granicy, na razie tam stoją. Na razie się nie przemieszczają w głąb Gazy, bo to, co dzieje się właśnie w głębi Gazy, to są głównie naloty, te bomby spadające z myśliwców albo wystrzeliwane przez statki, które są kilka kilometrów od linii brzegowej Gazy. Ale oczywiście tajemnicą na razie chyba tylko paru osób w Izraelu jest to, czy te czołgi rzeczywiście będą się posuwały dalej, czy nie. Zresztą wczoraj w nocy, kiedy tak sobie siedzieliśmy tutaj z innymi dziennikarzami i z Palestyńczykami i kiedy była cisza, wszyscy spodziewali się, że będą mocne bombardowania w nocy, w pewnym momencie mniej więcej koło północy nastała cisza, no to też pokazuje, jaka tu jest psychoza. Palestyńczycy zaczęli mówić, że w takim razie, skoro jest taka cisza, to znaczy, że szykuje się coś naprawdę dużego i że czołgi za chwilę pojawią się na ulicach. Wszyscy się po prostu boją, co się stanie dalej, a trudno jest tak naprawdę w tej chwili ocenić, jak ta operacja wygląda, bo dziennikarze po stronie izraelskiej no, stoją w pewnej odległości od granicy, a nam z kolei poruszanie się po tych terenach, gdzie te czołgi stoją, wiązałoby się z ogromnym ryzykiem i tam mało kto jest w stanie się przedrzeć, bo na przykład jedzie się przez miasta Beit Hania, Beit Tahun i to są te miasta, które są bombardowane no, niemal non-stop. Dziękuję bardzo. Wojciech Cegielski w Gazie. Pozostajemy przy temacie wojny w Gazie. Studio przy Myśliwieckiej Piotr Paziński, redaktor naczelny pisma Midrasz poświęconego kulturze żydowskiej. Witam cię. Dzień dobry. Czy wyobrażasz sobie, że Izrael mógłby tę wojnę wygrać od strony propagandowej? Izrael przegrywał rzeczywiście propagandowo ostatnie wojny czy konflikty z Palestyńczykami. Utrwalił się wizerunek Dawida i Goliata, biednych Palestyńczyków i izraelskiej armii, która najeżdża albo ostrzeliwuje strefę Gazy, która jest takim bezbronnym gettem. Nawet protesty niektóre na świecie wyglądają w ten sposób, że oto mamy właśnie getto i otaczające armię izraelską, czy nawet żydowską, bo to bardzo ładnie koresponduje wtedy z II wojną światową i tworzy się taka klisza, że oto prawda, Żydzi tworzą getto. Natomiast wydaje mi się, że po raz pierwszy może być od lat, może być inaczej, o tyle, że wszyscy mają dosyć Hamasu. Szeregowi Palestyńczycy mówili, że mają Hamasu absolutnie dosyć. Hamasu mają dosyć Egipcjanie, ponieważ Hamas jest w takiej międzynarodówce terrorystycznej razem z dżihadem na Synaju, z innymi organizacjami. I o ile oczywiście po stronie rządu Netanjahu jest na pewno bardzo wiele winy za rozbudowę osiedli, prawda, za pewnie niechęć, czy też opóźnianie procesu pokojowego. Niektórzy mówią, że niechęć, niektórzy twierdzą, że opóźnianie. Tak, rzeczywiście wydaje mi się, że powoli robi się tak, że Hamas przestaje być postrzegany jako ta organizacja, która niesie pokój, po której stronie nie ma winy. Ale to jest w pewnym sensie nieuniknione. To znaczy, jeżeli mamy sytuację, w której Palestyńczycy strzelają rakietami, które od strony technologicznej nie są w stanie na dobrą sprawę wyrządzić wiele krzywdy ludziom, a z drugiej strony armia izraelska używa najlepszej technologii. Dodajmy również najlepszej technologii do tego, żeby ostrzegać przed tymi atakami. To ta strona goliatowa, jak to mówisz, ten Goliat stoi na straconej pozycji, jeśli na dodatek dochodzi do takich rzeczy, jak na przykład zabicie tych dzieci na plaży, prawda? No tak, no to oczywiście jest kolejne wojenne nieszczęście wynikające z prowadzenia akcji zbrojnej. Trudno je usprawiedliwiać w tym sensie, że trudno mówić, że dobrze się stało, no fatalnie się stało, że giną dzieci. Przypadkowo jeszcze. Coś innego się dzieje, kiedy te dzieci czy rodziny giną podczas ostrzału na przykład arsenału rakiet w takiej Gazie. Parę dni temu odkryto przecież arsenał rakiet w szkole ONZ-u. Po raz pierwszy ONZ od dawna zorientował się, że coś jest nie tak z Hamasem i z tymi różnymi organizacjami pomocowymi. Znaczy, to jest niebywałe, bo to pokazuje pewien mechanizm. To znaczy, wyobraźmy sobie teraz, że Izrael nadleciałby dronem czy samolotem, dron by nadleciał czy samolot i rozwalił szkołę ONZ-owską. I potem mielibyśmy sytuację, w której musiałby się tłumaczyć, dlaczego właśnie dokonał destrukcji szkoły. Dlatego w nocy z czwartku na piątek rozpoczęła się operacja lądowa. Ta operacja lądowa oczywiście z jednej strony znowuż propagandowo będzie przedstawiana jako inwazja na Strefę Gazy. Z drugiej strony ma ograniczyć liczbę ofiar, dlatego że nie będzie się strzelać z powietrza, tylko żołnierze izraelscy kosztem z kolei własnych ofiar. W piątek rano już zginął pierwszy żołnierz. Będą to robili z lądu, a więc ograniczając ofiary cywilne po stronie palestyńskiej, ryzykując własne życie i pewnie Hamasu się pozbędą. Stan na dzisiaj jest mniej więcej taki, że Hamas dysponował przed początkiem tego wielkiego ostrzału sprzed 2 tygodni około 9 tysiącami rakiet. Obliczano, że mniej więcej 1500 spadło na Izrael. 4000 udało się zniszczyć z powietrza, czyli zostaje jeszcze jakieś 4. Połowa tego arsenału. Połowa arsenału do zniszczenia i bez zakończenia tej roboty Izraelczycy pewnie się z Gazy nie wycofają. Mówiliśmy o tych, że tak powiem, technicznych kwestiach dotyczących tego, dlaczego Izrael nie jest w stanie wygrać tej wojny propagandowo, ale są sprawy ideowe, są sprawy ideologiczne, które skazują ten kraj na to, że jest ciągle w ogniu krytyki. Czy według ciebie jest różnica pomiędzy krytyką lewicową a prawicową? W tej chwili ta różnica na skrajnej lewicy i skrajnej prawicy zaczyna się zacierać. To jest fakt już od jakiegoś czasu. To znaczy, że ludzie ze skrajnej lewicy, którzy Izraela nienawidzą i delegitymizują go i właściwie domagają, uważają, że jest to albo największy błąd historii, że Izrael powstał, albo że Izrael popełnia nieustannie, jest to kraj zbrodniczy, nie różnią się niczym od skrajnej prawicy, która też odmawia Żydom jakiegokolwiek prawa do Izraela i tutaj nie ma miejsca na żadne niuansowanie. Lewicowcy często się oburzają, że oni nie są antysemitami, oni krytykują tylko rząd, natomiast efekt jest dokładnie ten sam. Oczywiście bywają też krytyki i są krytyki dużo bardziej zniuansowane, krytykujące konkretne posunięcia, w tym wypadku prawicowej ekipy Netanyahu i w ogóle polityki. A kiedy to się zmieniło? Bo lewica do pewnego momentu popierała Izrael i popierała i prawo tego kraju do samostanowienia, do bycia, do istnienia i nie była tak jednoznacznie przeciwko funkcjonowaniu w taki sposób, jaki Izrael uzna za stosowne. Lewica do dzisiaj utrzymuje, że popiera Izrael w granicach do 1967 roku, czyli bez terytoriów, które rzeczywiście zostały po wojnie sześciodniowej zajęte i następnie systematycznie zajmowane przez ruch osadniczy. Więc tutaj ten kredyt jest udzielony do momentu, do kiedy Izrael się wycofa z terytoriów. Izrael kilkakrotnie chciał się wycofać z terytoriów. Przypominam, że od połowy lat 90. ciągnie się, wlecze się ten proces pokojowy, który ostatecznie miał na celu wycofanie się dokładnie do tych granic, czy jakoś z grubsza do granic sprzed wojny sześciodniowej, co by oznaczało powstanie w takiej czy innej formie państwa palestyńskiego. Ono istnieje w Strefie Gazy, mamy efekt, ono tak naprawdę Strefa Gazy od 2005 roku jest całkowicie palestyńska, nie ma tam ani jednego Żyda. Większość zachodniego brzegu też jest całkowicie palestyńska. niepokoju wciąż nie ma. I lewica nie widzi tych błędów Hamasu, to znaczy nie widzi, że od 2006 roku, od kiedy, czy od 2005, kiedy się wycofali Izraelczycy, można było stworzyć podstawy jakiegoś funkcjonowania, nie wiem, usług publicznych, normalnego, jakoś zalążka państwa, zalążka publicznego systemu, który by pomógł ludziom. Lewica nie jest oczywiście monolitem, jest dużo ludzi lokujących się na jakkolwiek rozumianej lewicy, którzy to świetnie dostrzegają. Świetnie też wiedzą, że standardy, o ile Izrael może mieć kłopoty z przestrzeganiem niektórych standardów demokratycznych, to standardy demokratyczne w krajach arabskich są żadne. I również w Palestynie tej wolnej, oni to świetnie wiedzą. Natomiast dla tej lewicy, która się w Hamasie zakochała, dla której to jest jakaś taka kolejna rewolucja narodowo-wyzwoleńcza, rzeczywiście mam wrażenie, że ci ludzie są całkowicie ślepi, że dogmat, że tutaj jest ogrodzony kawał ziemi, gdzie siedzą ludzie i oni są na tyle biedni, że muszą się ostrzeliwać na wszystkie strony, jest przyjęciem czegoś za oczywistość. To są ludzie, którzy protestują przeciwko blokadzie Strefy Gazy. Ta blokada Strefy Gazy nie powstała z złośliwych powodów. Nie chodziło o to, że Izrael złośliwie chciał Strefę Gazy blokować. Zresztą tam dostarcza i prąd, i wodę, i żywność. No tylko dlatego, że Strefa Gazy stała się po prostu gniazdem terroru. W ciągu ostatnich lat takiej wielkiej już smuty Mubaraka w Egipcie, kiedy tam właściwie nie istniało przejście graniczne egipsko-gazyjskie, I Gaza napęczniała od cudzej broni, przeważnie irańskiej, albo saudyjskiej, albo egipskiej. W ciągu ostatniego roku, czyli po wiośnie arabskiej, stała się po prostu miejscem zarządzanym przez terrorystów. A teraz, ponieważ władze w Egipcie się zmieniły i prezydent el-Sisi próbuje jakoś sobie z bractwem muzułmańskim i z islamistami poradzić, no to zmieniła się też sytuacja w samej Gazie. Oni wystrzelają pewnie ten arsenał, a co będzie dalej, nie wiem. To pewnie była ich jedyna szansa. Ja mam pytanie o to, jak ta wojna, jak okupacja zachodniego brzegu, jak to, co dzieje się w Gazie i to dzieje się z Gazy wobec Izraela. Jak to zmienia Izraelczyków? Na ile demoralizuje ich to, co się dzieje przez ostatnie... Wspomniałeś o 20 latach, kiedy funkcjonowało coś, co się nazywało procesem pokojowym. Praktycznie to już nie istnieje. No nie ma żadnego procesu. Mamy wojnę realnie. Jak to demoralizuje Izraelczyków? Czy w ogóle ich demoralizuje? Jak to zmienia ich podejście do własnego kraju? Wojna w ogóle jest taką rzeczywistością, która nie robi nikomu dobrze. Fakt, że od 65 lat Izraelczycy muszą, młodzi, iść do wojska, że giną w kolejnych wojnach, że przeżywają już wszyscy kolejne fale terroru. Ja przypomnę, że w połowie lat 90. Hamas, ten sam Hamas, wtedy kiedy Izrael się wycofywał z zachodniego brzegu i z Gazy, wysadzał w powietrze autobusy, nie na terytoriach, tylko w Tel Awiwie, przyzwyczaili się, stwardnieli. Na pewno to nie jest dobrze, że społeczeństwo twardnieje, że społeczeństwo zrobi się na niektóre rzeczy nieczułe. Co do samego zachodniego brzegu, w tej chwili to jest rzeczywiście już dużo ludzi. To jest już 8% społeczeństwa. Część z tych ludzi chętnie by się stamtąd, podejrzewam, wycofała. Część ludzi to są rzeczywiście prawicowi fanatycy, czy ludzie bardzo ideowi, którzy uważają, że obecność żydowska w Judei i Samarii, czyli tych najbardziej biblijnych ziemiach jest konieczna, jest uzasadniona historycznie, moralnie, religijnie i tak dalej. Oni są dla świeckiego, czy półświeckiego, tego demokratycznego Izraela dużym kłopotem. I rzeczywiście tu jest pretensja pod adresem obecnego rządu, że pozwala temu kłopotowi się rozwijać. To znaczy rzeczywiście ten sektor osadniczy jest dofinansowany, jest jakoś wspierany. Tak? Ale oprócz Netanyahu i oprócz tej prawicy rodzi się, i to jest pytanie, czy się rodzi, może coś jeszcze bardziej asertywnego, jeśli chodzi o Izrael, jeszcze bardziej bezwzględnego, również wobec Palestyńczyków, jak mamy takie postaci jak Naftali Bennetta czy Liebermana, ludzi, którzy mówią, Netanyahu jest gołębiem, my powinniśmy jeszcze ostrzej wobec nich postępować. Tak, oczywiście, z drugiej strony mamy coraz bardziej radykalizującą się część lewicy, która wprost odmawia Netanyahu jakiejkolwiek racji i krytykuje Izrael bardzo ostro. Ja sobie nie wyobrażam takich ludzi, którzy by tak krytykowali Polskę na przykład, czy PiS w czasach PiSu, prawda, jak to robią niektórzy Izraelczycy lewicowi wobec rządu i wypowiadający się w zagranicznych mediach, którzy to właśnie delegitymizują własny kraj, nierzadko. Inna rzecz, że taki mainstream, no bo społeczeństwo się zawsze składa z mainstreamu, no, przeciętnych, zwyczajnych ludzi, czy zwyczajni ludzie po lekcji, jaką Hamas dał w Gazie, to znaczy, że oddajemy terytorium i stamtąd jest nieustanny ostrzał naszego, nie są skłonni uwierzyć w to, w co byli skłonni wierzyć 15 czy 20 lat temu, że pokój za ziemią. Oddamy terytorium, będzie święty spokój, zrobimy sobie granice, nie musimy się lubić i będą dwa państwa. W tej chwili bardzo ciężko jest przeciętnego człowieka w Tel Awiwie, Hajfie, Kwarsawie czy Berszewie do tego przekonać, no bo skoro małe państewko, jakim jest Gaza, jest takim zarzewiem terroryzmu i nie zamierza z tego w żaden sposób zrezygnować, znaczy przynajmniej Hamas, no to zachodni brzeg jednak duży, który zajmuje dużą część środka kraju, byłby jeszcze większym zagrożeniem. I w tym sensie Hamas pogrzebał, myślę, szansę na jakiś konsensus izraelski co do powstania państwa palestyńskiego. Dziękuję bardzo. Piotr Paziński, redaktor naczelny pisma Midrasz, był naszym gościem. Dziękuję. I to już koniec raportu o stanie świata. Michał Jakubik, Kasia Bruchnicka i Darek Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Some legendium legit, Gabo Yulunal, yet as I call a one, one ya word in another. Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Shell V-Power Nitro Plus to paliwo stworzone ze skuteria Ferrari, by poprawiać osiągi i dbać o silnik. Wlewasz do baku ponad 60 lat doświadczenia Shell i Ferrari, technologie i innowacje oraz... Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. 100 tysięcy złotych do wygrania w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj podwójny zwrot kasy tylko do 20 lipca. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 lipca, jest 15. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Berlin i Rosja w sprawie katastrofy Boeinga na Ukrainie. Kanclerz Merkel i prezydent Putin godzą się na międzynarodowe śledztwo. O owoce walczą na drodze, domagają się wyższych cen skupu. Rolnicy blokują krajową 19 w Huckach. Skupowane takie były prawie za darmo. Te na pożyczki jest na poziomie 40 groszy, to są to kpiny. To minimum to 2 złote. Za chwilę także o tym, jak posłowie chcą walczyć z kagańcami. Potrzebne jest niezależne śledztwo w sprawie tragedii malezyjskiego samolotu na Ukrainie. To wspólne stanowisko Berlina i Moskwy. Kanclerz Angela Merkel rozmawiała telefonicznie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. O tej rozmowie z Berlina. Wojciech Szymański. Merkel i Putin ustalili, że niezależna międzynarodowa komisja ekspercka musi jak najszybciej uzyskać dostęp do miejsca tragedii, aby zbadać jej przyczyny i zabezpieczyć ciała ofiar. Komisja powinna działać pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Merkel i Putin byli też zgodni co do tego, że niezwłocznie powinno dojść do spotkania grupy kontaktowej do spraw Ukrainy z separatystami, tak aby doprowadzić do zawieszenia broni. Niemiecka kanclerz po raz kolejny wezwała rosyjskiego prezydenta, aby użył swojego wpływu na separatystów i skłonił ich do rozejmu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kolejna tragedia na wodach Cieśniny Sycylijskiej. Nie żyje 19 imigrantów, którzy płynęli do Włoch. Przyczyną ich śmierci był prawdopodobnie czad wydobywający się z jednego pomieszczeń kutra. Na pokładzie było ponad 600 osób. Do tragedii doszło o świcie w odległości 68 mil morskich na południe od Lampedusy, czyli jeszcze na wodach libijskich. Marynarze udzielający pomocy pasażerom niesprawnego kutra odkryli w hali maszyn zwłoki 18 osób, które uległy zaczadzeniu. 19 zmarła w szpitalu na Malcie, dokąd została natychmiast odwieziona. W podobnych okolicznościach 30 czerwca straciło życie 45 uchodźców zmierzających do Włoch drogą morską. Jednocześnie ogłoszono, że w ramach operacji Mare Nostrum, którą Włosi zorganizowali samodzielnie w październiku ubiegłego roku, udzielono pomocy ponad 80 tysiącom osób. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Owocowa blokada Krajowej 19. Rolnicy z województw podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego z transparentami i koszykami owoców chodzą po przejściu dla pieszych w miejscowości Kuski. Tak chcą zwrócić uwagę na niskie ceny skupu, m.in. porzeczek, wiśni i aronii, tłumaczy organizator akcji Jerzy Garocki. Protest związany jest z rażąco niskimi cenami owoców miękkich. Skupowane takie były prawie za darmo, bo jeżeli cena porzeczki jest na poziomie 40 groszy, to są to kpiny. Minimum to 2 złote. Tomasz Zozula z Policji w Łosicach podpowiada kierowcom, jak uniknąć utrudnień. Od strony Lublina. Kierowcy ciężarówek są proszeni o kierowanie się objazdem na siedlce Sokołów Podlaski, dalej na Białystok. Natomiast kierowcy osobówek mogą przez Korczew, Tomkiele przeprawić się na drugą stronę Bugury.